У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основные темы дня. Организаторы святкавання Дня Волі лічаць праведзеную менскую акцію паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня Волі. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. У Ганцевічах корреспондент «Свободы» выявил у продажи мясные продукты с цеху, які официально зачинены за антисанитарию. Гэта да іншае после выпуску новинов. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сёння у свете. Президент США Барак Обама теперь проводит онлайн-конференцию, присвященную питаниям экономики. Поводле прессовой службы Белого дома он отримал более за 100 тысяч питаний. Российская державная газовая компания «Газпром» перестерегла Украину супраць змену во украинской системе газопроводов без консультации с Москвой. Керовник департаменту по транспортировке газу Олег Аксютин заявил, что любые неузгодненные змены одразу закрануть не только поставки газу, але и процесс сдобычи газу у России и Средней Азии и могут привести до непредказальных наступств для всей территории Евразии. У понеделок Евразвяз пообещал поддержку модернизации украинской газопроводной системы в обмен на обещание Киева сделать керование энергетическим сектором более прозрыстым. Китай назвал беспадставным искажением правды справоздачу Пентагону, у якой говорится, что китайские збройные программы порушают военный баланс у Азии. А вот для справоздачи Китай працуя над новыми технологиями для боевых действий у космосе, у виртуальной просторы и с использованием ядерной зброи. Министр замежных справ России Сергей Лавров витал заклик Вашингтону почать отношения помеж России и США с новой сторонки. В интервью британской газете Financial Times Лавров так само назвал добрым кроком видеозворот президента США Барака Обамы до Ирану с закликом до диалогу. Лавров знов огучил незгоду России с поширением НАТО на былые республики Советского Союза. Барак Обама пообещал працаваць над поляпшением американо-российских отношений, але так само сказал, что те краины, якія жадают долучиться до НАТО, мають на гэта полное право. Чэшскі ўрад на чале з Міраком Тапаланкам сёння падаў у адстаўку пасля таго, як у аўторак парламент Чэхіі прагаласаваў за недавер ўраду. Ўрад Тапаланка будзе па-ранейшаму выконваць свае абавязкі, пакуль не будзе сфармавана новага ўраду. Міжнародная праваабаронная арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што выкарыстанне Ізраілем фосфарных зарадаў падчас абстрэлу густанаселеных раёнаў сектару Газы – гэта ваеннае злачынства. Ізраіль адмаўляе любое незаконнае дзеянне. У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Витебску разглядаются справы шастёх удельников учорашнего святкования Дня Воли. У Европейским парламенте обмерковали ситуацию про долучение Беларуси до усходнего партнерства. Следство по справе предпринимальника у Звуковыску протягнутое еще на месяц. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Арганізатары святкавання Дня Волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. Людзі ўдзельнічалі ў акцыях і будуць удзельнічаць у іх надалей, што б ні было, заявіў сёння лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі, падсумоўваючы вынікі адзначэння 91-х угодкаў БНР. Ён і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка ды Віктар Івашкевіч правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную учорашняй імпрэзе, распавядае Уладзімір Глот. Віктор Івашкевіч убачыў ва ўчорашняй акцыі некалькі станоўчых момантаў, якія, як ён лічыць, трэба развіваць. Самы галоўны з іх такі. Мы сталі тварам да людзей. Раней мы збіраліся сваёй купкай апазіцыйнай і шлі міма людзей, якія на нас глядзелі, як на якіх чужакоў. А на гэтай акцыі мы тварам павернуліся не да амапа, а да людзей, якія праезжалі па праспекце, якія стаялі з другого боку праспекта. І як я адчул, і людзі, тыя, хто стаялі, адчулі зваротную рэакцію. Калі машыны, сцяжкі выставлялі в окна па машыны. И довольно приязно и с таким хорошим почувством на это назирала масса людей, которая стояла сбоку от кинотеатра «Кастрычник». И они еще до нас не долучились. Но уже ток, уже совесть такая психологичная, она установилась. Именно это, я думаю, тому, что мы до них повернулись, до людей. Лявон Баршчэўскі таксама казаў пра тое, што апазіцыйным палітыкам патрэбна выходзіць з кабінету. Ну а к восені я думаю, што могуць узмацніцца сацыяльныя чыннікі, якія яшчэ не спрацавалі, бо масавыя звальненні чакаюцца на прадпрыемствах у пярэдадзень лета і ў лета. І ў сувязі з гэтым мы і хочам быць падрыхтаванымі, а для гэтага трэба выходзіць з кабінету, трэба весці агітацыйную работу, трэба адраджаць тое, што рабілася ў канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў, канешне, з папраўкай на сённяшнюю сітуацыю. Вінцук Вячорка даў ідэйную ацэнку учорашняга святкавання Дня волі. Перадусім, это дэманстрацыя нашай вернасці, ідэі незалежнасці, як яе разумелі айцы-заснавальнікі БНР. Важлівыя чытачы адной шматнакладовай газеты, відаць, прыкмецілі, што ў штодзённым календары, гэты дзень у гісторыі 25 сакавіка, яны наагул праігнаравалі 1918 год, што, на маю думку, азначае, за леташнія іхныя гульні ў незалежніцтва, ў дэмакратычнае незалежніцтва, спыненыя і спыненыя дастаткова рашуча. Улады размяжоў з тымі, хто прызнае коранем нашай незалежнасці 25 сакавіка і яго ідэалы. І мы, дэманструючы вернасць 25 сакавіка, тым самым паказвалі, што не лічым сумяшчальным далейшае лукашэнкаўскае праўленне са зберажэннем і ўмацаваннем нашай незалежнасці. Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка. Партыя БНФ заклікала ўсе дэмакратычныя структуры сумесна арганізаваць правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях 2009». БНФ, сказаў намеснік старшыні партыі Віктор Івашкевіч, звяртаецца да ўсіх дэмакратычных арганізацый, палітычных лідараў, кандыдатаў у прэзідэнты з заклікам узяць на сябе адказнасць і не крытыкай чужой дзейнасці, а ўласным прыкладам паказаць, як трэба праводзіць акцыі. Канец цытаты. У Віцебску справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі пачаў разглядаць Кастрычніцкі раённы суд. Рэпартаж з Віцебску. Суддзя Кастрычніцкага райсуду Алена Казілова пачала разгляд судовых спраў Сергея Каваленкі, Ігара Базарова, Валерыя Александрова, Леаніда Аўтухова, Міхаіла Гранава і Александра Кузняцова, якіх учора цягам дня затрымалі падчас акцыі, прысвечаных Дню волі. Дзеянні ўсіх шасці затрыманых у міліцэйскіх пратаколах кваліфікаваныя як удзел у несанкцыянаваных шэсцях, хоць міліцыянты затрымлівалі сённяшніх падсудных па іншай прыкмеце за тое, што яны разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі. Першымі учора гэта зрабілі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка і двое ягоных беспартыйных аднадумцаў – Валерый Александраў ды Ігар Базараў. Аднак ніводзін з іх на судзе не прызнаў, што яны ладзілі нейкае адмысловае шэсце. Усе трое заявілі, што выйшлі а другую дня на плошчы Свабоды ў Віцебску, каб прадэманстраваць свае палітычныя меркаванні. Валерый Александраў, які ўпершыню браў удзел у падобнай акцыі, свой учынак пракаментаваў так. Собирались на эту акцию целый год, с лета 2008 года. Очень все это хотелось прочувствовать на себе, пойти с флагом, показать людям, что, в принципе, не только БНФ, а простые люди могут выйти с флагами. И уже День независимости Республики Беларусь, истинный день. Ігар Базараў, які таксама узняў бел-чырвона-белы сцяг упершыню, дадаў да словаў сябра. Когда мы шли, народ был за нас. Большинство народа, которые нас только видели, нас приветствовали. Потому что ни работы, ни зарплаты, цены на продукты выше европейских цен. Зарплата в 10 раз меньше. Не живем, а выживаем. Если бы народ не боялся, вышли бы не только мы одни. Заслухавши подсудных, а так само майора милиции Александра Калиновского, який кировал их там затриманием, судья перенесла разгляд судовых справ Базарова, Александрова и Коваленки на завтра. Адтэрміноўку на заўтра атрымалі і астатнія трое падсудных, якіх затрымалі учора падчас масавай грамадскай акцыі, што адбылася ў Віцебску ўвечары. Каля 100 чалавек, апазіцыйных актывістаў і звычайных грамадзянаў, сабраліся, каб разам ускласці кветкі да мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву і помніка Владзіміру Караткевічу. Аднак удзельнікам шэсця ў час гэтай акцыі міліцыянты прызналі толькі Леаніда Аўтухова, кіраўніка гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ. Суддзя Алена Казілова адхіліла хадайніцтва спадара Аўтухова, каб ягоным грамадскім прадстаўніком на працэсе быў гарадоцкі актывіст Леанід Гаравы. Але мусіла запрасіць перакладчыка з расійскай на беларускую мову, як запатрабаваў апазіцыянер. Ён спрабаваў давесці, што нікуды са сцягам не ішоў, а толькі узняў яго ў той час, як да мемарыяльнай дошкі Быкаву складалі кветкі. За гэта ён быў затрыманы і ноч правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Суддзя вырашыла, што працягне судовы разбор справы ўжо заўтра, а за гэты час спадар Аўтухоў мае намер знайсці сабе адваката. Як спадароў Каваленку, Базарова і Аўтухова, з ізалятара часовага ўтрымання на сённяшні суд прывезлі 18-гадовага Міхаіла Гранава і кіраўніка моладзі БНФ Александра Кузняцова. Міліціянти так само обвинуватили їх, що те удільничали у несанкціонованому шесті. Хоч був червоно-білий стяг, який у їх відібрали каля помніка Короткевичу, вони тільки поспіли розгорнути. Уласне затримання відбулося значно пізніше. Коли хлопці вже верталися до хати, до їх під'їхали супрацовники міліції, де заявили, що молодіві активісти подобні до ніяких злочинців. Однак у Кастричинському Раусі їм потлумачили, що справжня причина затримання – це уділ у несанкціонованій акції. Поводу судді Олени Козілової, постанови по усіх шести судових справах, які сьогодні розглядалися тягом дня, будуть винесені завтра. Підсудним погрожує альбо судове попередження, альбо штраф, альбо арешт терміном до 15 суток. Репортаж з Вітебську. Слухачі «Свободи» виказують різне ставлення до акції 25 соковіка. Лічу, що вельми добре тоє, що зараз опозиція і міліціянти ще ж таки не довели справу до важних сутикненнів. Мабуть, стали поважати один другого. Те, що відбувалося 25 числа, пробачте, це просто відкрите позорище. Нічого не зробити, ніякого шестя, ніякого концерту, що було б найкращим, АДСу так званому, да? Їм треба просто всім в відставку разом з керівництвом БНФ. Дзвінки на свободу. Хотілося б задати питання до директора служби. Чому так несправедливо ви відноситесь до президента? Наше радіо повинно бути об'єктивним. Ваші відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. По телефоні і праз СМС. Дзвоніть у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Досилайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд дзвінків на свободу у наступній годинній частці програми. Там ви почуєте різне меркаванні відносно учорашнього святкування Дня волі. Гэтак же і читачі нашого сайту протягують коментувати учорашню акцію у Мінську. Заглядом форуму свободи Ольга Короткевич і В'ячеслав Ракіцький. У своїй большині наші читачі виказують незадоволеність акцій. Так, Ева з Городні лічить, що лідери опозиції не змогли створити атмосферу свята. Тільки і вміють, що паліть стяги і портрети, а просто відсвяткувати і створити позитивний настрой не тільки собі, але й мінакам не вміють. Що ви будете робити без Лукашенки? Читач з Мінську, який підписується Корж, звертає увагу на те, що акція була слабо підрихтована і технічна. Лепш би яни на час акції за гэтыя грошы знялі якую рэстарацыю і ў ёй на 720 тысяч пасядзелі. Іхны бухцёж праз няякасную, як заўжды, апаратуру быў нікому не чутны, ды не цікавы. Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках. Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў. А вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі. Цирк на дроце. Расчараваны. Так, выглядае сапраўды, толькі пазняк. Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько. Ну, калі Дынько лічы, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе перамену. Такія людзі патрэбны рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога. Занадта крытычным водгукам на акцыю дала адказ Ірына з Харкаву. Вода камень точыць. Можа, і трэба было б падмацаваць палітычныя лёзунгі сацыяльна-эканамічнымі. З боку мы все разумныя, як трэба было, хто правакатар і таму падобнае. Пры гэтым самі сядзім цішэй за ваду, і беларускае слова вымавіць баімся, каб не скасавурыліся, нацыяналісці што. Беларусь павінна стаць нармалёвай, унутрана свабоднай краінай, без калючага дроту на мітынгах. Вось павылазіла канцлягернае мысленне. Жыве Беларусь, Украіна з табой. Агляд форуму «Свабоды» падрыхтавалі Ольга Караткевіч і В'ячаслаў Ракіцкі. А гостем «Начной свабоды» сёння будзе фігурант справы 14 Александр Баразенка. Яму вынеслі другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з прызначаным яму пакаранням. «Начная свабода». Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А ў доследзе свабоды, наколькі папулярная кніга скаргаў і прапанову ў беларусаў? А ў пытанні магілёнцы скажуць, ці пісалі яны нешта ў кнігу скаргаў і прапановаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША Джо Роспарс. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры дэпутаты правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю, расказвае Алесь Дашчынскі. Еўрапарламентары абмеркавалі сітуацыю ў звязку з рашэннем Рады Еўразвязу пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства і падаўжэнне на 9 месяцаў мараторыю на візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Парламентар Юстас Палецкі з Літва апавёў пра асноўны змест праекту рэзалюцыі, якую плануецца прыняць у першыя дні красавіка. Та ж самая лінія, як і рэзалюцыя, якая была. Яна працягвае лінію рэзалюцыі, якая была прынятая ў студзені гэтага году, у сэнсе, што пазітыўны зрухі ў Беларусі ёсць, але трэба больш рашуча рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі ўключыцца ва ўсходняе партнерства. Ставіць шанс Беларусі ўключыцца ў восточнае партнерства. Чаго ж чакае Еўрапарламент ад Беларусі? Мадернізацыі і усовершенствування парадку. Мадернізацыя і удасканалення парадку выбару, каб апазіцыя на роўных магла канкураваць з афіцыйнымі партыямі і асобамі. Забеспячэнне свабоды прэсы, свабоды думак, правоў чалавека, спыненне пераследу па палітычных матывах, свабода рэлігіі. Словам, гэта тое, што ёсць у статуце ААН і чым займаецца Рада Еўропы. У гэтым накірунку трэба рухацца, і тады будзе адпаведнае разуменне з боку Брюсселю. Тогда будуць соответствующие понимания Брюсселя. На ўчорашнім пасяджэнні Еўрапарламенту адбыўся аналіз сітуацыі ў Беларусі з удзелам еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер. Якія ж настроі цяпер існуюць сярод еўрапарламентароў, Юстас Палецкіс адзначыў. Главныя групы і наша група сацыял. У галоўных групах і нашай, і сацыял-дэмакратаў, і народных правых партыяў ёсць розныя галасы, і гэта адчувалася падчас дыскусіі. Бальшыня падтрымлівае лінію, якую прыняла Еўракамісія і ўсе 27 краінаў на Радзе Еўразвязу. Але ёсць асобныя галасы, што гэта зроблена занадта рана, і што саступкі з боку афіцыйнага Менску занадта нязначныя, і не трэба гэтага рабіць. Але гэта меншасць. Я лічу, што палітыка ізаляцыі не прывяла да поспеху, і трэба супрацоўнічаць з Беларуссю. Яна можа мець добрыя стасункі і з Расіяй, і з Еўразвязам. А як гэта зрабіць, як лавіраваць, гэта ўжо справа Менску. І калі афіцыйны Менск будзе рухацца, як дагэтуль, хоць і недастаткова, у бок дэмакратыі і правоў чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач. У сторону большай дэмакратыі і прав чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач. Ці будзе залежыць ад думкі Еўрапарламенту атрыманне Александрам Лукашэнкам запрашэння на саміт у Прагу. Паводле спадара Палецкіса, усё ж вырашальным момантам будзе дамоўленасць міністраў замежных спраў 27 краінаў. Аднак падчас дэбатаў некаторыя парламентары заявілі, што запрашаць кіраўніка Беларусі на саміт не варта. А 6 красавіка ў Менск накіруецца дэлегацыя Еўрапарламенту, якая правядзе сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і апазіцыяй. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней афіцыйны Менск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Спадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый. Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы папрасілі Ахта Лабьякаса, шматгадовага карэспандэнта нашага радыё пры структурах Еўразвязу ў Брусэлі, падзяліцца сваёй ацэнкай, што значыць зацверджанне ўсходняга партнерства самітам Еўразвязу на мінулым тыдні і якая ў ім роля Беларусі. З ім гутарыў Ян Максімюк. акта перад самітам еўразвязу 19-20 сакавіка, на якім разглядалася ўсходняе партнерства, было шмат размоваў пра тое, ці запросяць сюды Беларусь, а калі так, дык з якімі умовамі. Цяпер мы ўжо ведаем рашэнне еўразвязу, але няяснасць ўсё-такі застаецца. Запрасілі Беларусь ва ўсходняе партнерства з нейкімі умовамі ці без іх? To be perfectly precise about this, what the summit decided last week, the EU summit. Каб быць зусім дакладным, дык трэба сказаць, што на мінулым тыдні саміт еўразвязу зацвердзіў папярэдняе запрашэнне Беларусі. Гэтае запрашэнне нераўназначнае запрашэнню Лукашэнкі ці кагосьці з ягонай адміністрацыі на саміт 7 траўня, калі адбудзецца інаўгурацыя партнерства. Пакуль так станецца, беларускі рэжым мусіць нешта даказаць. Перш за ўсё, ён не павінен прызнаць ні Абхазіі, ні Паўднёвай Асетыі. Дыпламаты еўразвязу кажуць, што Беларусь знаходзіцца пад велізарным ціскам, каб прызнаць іх, і што калі б яна так зрабіла, дык гэта надзвычайна ўскладніла б сітуацыю. Бо калі Беларусь прызнае адзін з гэтых рэгіёнаў альбо абодва, дык Грузія не з'явіцца на саміце. Так што гэта галоўная ўмова. І ёсць яшчэ агульная ўмова, каб сітуацыя ў Беларусі не пагоршала да 7 траўня. There's a general condition that nothing must get worse between now and May the 7th. Ах так, скажыце, калі ласка, якая насамрэч розніца для еўрапейцаў паміж Азербайджанам і Беларусю, паміж Ільхамам Аліевым і Аляксандрам Лукашэнкам? Чаму першага прымаюць без ніякіх умоваў, а другому іх выставляюць? This is one of the questions that is not very often asked in Brussels. Гэта адно з тых пытанняў, якія нячаста ставяцца ў Брусэлі. Праўду кажучы, я такога пытання не чуў раней. Нядаўна я сам паставіў гэтае пытанне Беніце Ферэры-Вальднер, камісару еўразвязу па знешніх дачыненнях. Адказ на яго зводзіцца да вельмі простага сцвярджэння. Стыль дыпламатыі Ільхама Аліева, прэзідэнта Азербайджану, больш адпавядае еўразвязу па духу, чым стыль Аляксандра Лукашэнкі. Гэта значыць, што стыль Аліева больш дапасаваны да падыходу еўразвязу, які можна акрэсліць трыма словамі – размаўляць, размаўляць, размаўляць. Калі іншы бок хоча размаўляць, дык еўразвяз працягвае руку. У Брусэлі пануе перакананне, што пакуль ідуць размовы, дык застаецца шанец, што на нешта можна паўплываць. Ёсць спадзяванне, так бы мовіць, на дэмакратызацыю зверху ўніз. Пакуль Лукашэнка будзе размаўляць, з ім будуць абыходзіцца вельмі мягка, і ён будзе мець крэдыт даверу. As long as he speaks, he will be treated with kid gloves, he will be given the benefit of the doubt. Ах та, а як вы асабіста лічыце? Аляксандра Лукашэнку запросяць на саміт у Прагу? Provided that nothing goes wrong on a massive scale. Калі не здарыцца нічога дрэннага ў большым маштабе, і ён будзе паводзіць сябе так, што еўразвяз зможа гэтыя паводзіны пераварыць і сцярпець, дык я думаю, што запросяць. Саміт Брусэлі падаў знак, што якраз так і станецца. Нідэрлянскі міністр замежных справаў Ян-Пэтэр Балканэндэ, які быў адзіным выразным апанентам такога запрашэння, моцна падкрэсліў, і гэта яму паабяцаў чэшскі бок, які старшынюе ў еўразвязе, што калі Лукашэнка прыедзе ў Прагу, яго патрактуюць так, як еўразвяз патрактаваў Роберта Мугабе некалькі гадоў таму. Мугабе, супраць якога дзейнічаюць візавыя санкцыі еўразвязу, дазволілі тады прыехаць у Партугалію, але паддалі вельмі вострай публічнай крытыцы, між іншым з боку Ангелы Меркель. Гэтым разам гэта не абавязкова будзе Меркель, але нехта, напэўна, улупіць яму па поўнай праграме. Somebody will certainly lay into him in a big way. З корэспандэнтам нашага радыё Ахтом Лоб'якісам гутарыў Ян Максімюк. Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Следства ў справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску, Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, працягнутая яшчэ на месяц. Прадпрымальнікаў арыштавалі 8 лютага і падазраюць у падпалах, якія адбыліся 5 гадоў таму. Прычым вінаватыя ў тых злачынствах ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранні. Расказвае Олег Грузделович. Адвакат Вадзім Мушынскі паведаміў, што ягоны падабаронны Юры Лявонаў, як і іншыя абвінавачаныя, па-ранейшаму не прызнаюць сябе вінаватымі. Ніхто не прызнаёт, естественно, і поэтому не знаем, как там будет следствие действовать, какие доказательства будут, пока мы не знаем. Это все будет известно в конце следствия. 2 сакавіка міністр унутраных справ Владимир Навумаў заявіў у адказ на пытанне Радыё Свабода адносна справы Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі, што ў гэтай справе нібыта ёсць зрухі, а яе фігурант нібыта супрацоўнічаюць са следствам. Вось што яшчэ казаў спадар Навумаў адносна следства. Хранились взрывчатые вещества, оружие, и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданин Аутухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже, ну, намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений. Казаў міністр Навумаў 2 сакавіка. Між тым, паводле сваякоў арыштаваных падтрымальнікаў, новых абвінавачванняў ім дагэтуль не выставілі, а следчыя дзеянні з іхнім удзелам фактычна не вядуцца. Следствы ведуць, ну, яго пока, вот его слов, пока не, как бы не допрашиваю, не трогаю. Сказала жонка Мікалая Аўтуховіча Алена. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла таксама кажа пра тое, што яе бацька следчых не цікавіць. Адвакатная яго посещала і говорила, ніхто з ним не работает, ніяких ні очных ставок, нічого не было. І дачка Юрая Лявонова Юля таксама паведаміла, што следчых дзеянняў з удзелам яе таты не вядзецца. Утрымліваюць вязняў у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Юрый Лявонаў, які неўзабаве пасля арышту патрапіў у турэмны шпіталь, зараз сядзіць у камеры, разлічанай на 5 арыштантаў. Разам з Лявонавым у камеры 6 чалавек. Владзіміра Сіпенка знаходзіцца ў камеры разам з яшчэ 14 вязнямі. На ўмовы не скардзяцца, кажуць ягоныя сваякі. Пра Мікалая Аўтуховіча жонка Алена паведаміла, што яе лісты да мужа і ягоныя лісты да яго строга рэдагуе турэмная цэнзура. Частка лістоў прыходзіць з выкасаванымі радкамі, паведаміла Алена Аўтуховіч. Праваабаронцы заклікалі міжнародную арганізацыю Amnesty International прызнаць Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку палітычнымі вязнямі. У Менску з візытам знаходзіцца былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарс. Ён дзеліцца з беларускімі адмыслоўцамі асноўнымі прынцыпамі сваёй працы, расказвае Інна Студзінская. Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў ЗША новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў актыўных прыхільнікаў, валянтыраў, шмат дадатковых галасоў непасрэдна на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію. Джо Роспарс узначальваў каманду, якая арганізоўвала гэтую працу, робячы кандыдата бліжэйшым да выбарцаў. Пасля паспяховай выбарчай кампаніі Барака Абамы Джо Роспарс застаўся ў баку ад ягонай адміністрацыі, хоць некаторыя ягоныя супрацоўнікі перайшлі на працу ў Белы дом, Дзярждэпартамент і іншыя дзяржаўныя ўстановы. На думку спадара Роспарса, тыя прынцыпы, якія яны выкарыстоўвалі ў часе кампаніі Абамы, могуць патрэбіцца любой арганізацыі, якая працуе з людзьмі. Празрыстасць, набліжанасць да аўдыторыі, уцягванне людзей у кампаніі. Інтэрнэт адыграў вялікую ролю ў часе кампаніі. Ён палягчаў працу з выбарцамі. Але кампанія была ўнікальная тым, што стаўка рабілася на таленты саміх людзей. Выбарцы не былі пасіўнымі назіральнікамі за кампаніяй, а самі былі актыўна ўцягнуты ў працэс і маглі кантраляваць яго. Гэта было вялікай інавацыяй. Без мільёнаў людзей, непасрэдна ўцягнутых у кампанію, Абама не перамог бы, перакананы спадар Роспарс. Гэтыя прынцыпы могуць працаваць у любых іншых краінах, кажа ён. Я мяркую, што для любой кампаніі альбо арганізацыі, мэта якой мабілізаваць людзей, трэба змяніць свой метад вядзення працы, выкарыстоўваючы падыход, які палягае ў тым, што трэба ўкладаць у людзей. Магчымыя розныя перашкоды палітычнага і тэхнічнага пляну, але ўсё залежыць ад таго, якім чынам вы кантактуеце з людзьмі. І не важна, 10 гэта чалавек ці мільён. Важна, як вы ставіцеся да іх. Спадар Роспарс нядаўна адкрыў офіс сваёй фірмы ў Еўропе. Адказваючы на пытанні журналістаў пра гіпатэтычную магчымасць яе працы ў Беларусі, ён адказаў, што такіх намераў абсалютна не мае, як і не хацеў бы даваць нейкія парады беларускаму ўраду наконт паляпшэння яго іміджу ў свеце. Лорда Белла і інших спеціалістів у галіні піару ён нават не ведае. Я не ведаю нікога персонально. Моєї компанії завжди шансувало працювати над тими справами, у які ми віримо, і виключно з тими людьми, яких ми лічимо пристойними. Розказала Інна Студінська. Після новини у білоруське заміжжя, а потім огляд листів. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Калиновский з Новополоцку. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». У Мінску 19:30, вы на хвалях Радыё Свабоды, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Спярша коротка пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную учора ў Мінску акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Сярод іх спробы выйсці на праезную частку і спальванне партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Александру Баразенку, аднаму з асуджаных у гэтак званай справе 14, вынеслі другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з вынесеным яму пакараннем. Александр Баразенка фактычна знаходзіцца пад хатнім арыштам пасля ўдзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Журналіст Павел Мажэйка вярнуўся на тэлеканал «Белсат». На мінулым тыдні Мажэйка абвясціў пра свой сыход на знак пратэсту супраць звальнення дырэктаркі Агнешкі Рамашэўскай. 24 сакавіка Рамашэўская вярнулася на сваю пасаду. У Мінск прыбыў піар-менеджэр прэзідэнта ЗША, які з'яўляўся медыядырэктарам прэзідэнцкай кампаніі Барака Абамы. Джо Роспарс выступіць з лекцыямі, а таксама правядзе вэб-чат на сайце амбасады ЗША ў Мінску. Удзельнічаць у вэб-чаце можа любы ахвочы. Заслужаны тренер Беларусі і Савецкага Саюзу Эдуард Малафеев атрымаў ізумрудны ордэн Саюзу Еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА. Узнагароду вядомаму беларускаму спецыялісту ўручыў прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні ў Капенгагене. Цяпер 66-гадовы Эдуард Малафеев з'яўляецца галоўным трэнерам Санкт-Петербургскага «Дынама», якое гуляе ў другім дывізіёне расійскага чэмпіянату. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Расійская дзяржаўная газавая кампанія «Газпром» перасцерагла Украіну супраць зменаў ва ўкраінскай сістэме газаправодаў без кансультацыяў з Масквой. Прэзідэнт ЗША Барак Абама праводзіць онлайн-канферэнцыю, прысвечаную сітуацыі ў эканоміцы. Паводле прэсавай службы Белага дому было атрымана болей за 100 тысяч пытанняў. Паводле прадстаўнікоў Еўразвязу, за апошнія суткі два еўрапейскія танкеры, грэцкі і нарвежскі, былі захопленыя піратамі каля ўзбярэжжа Самалі. Кітай назваў беспадстаўным скажэннем праўды справаздачу Пентагону, у якой гаворыцца, што кітайскія зброеныя праграмы парушаюць ваенны баланс у Азіі. Брытанская паліцыя правядзе расследаванне ў сувязі з абвінавачваннямі з боку былога вязня амерыканскай турмы ў Гуантанама Біянма Мухамада. Паводле Мухамада, перш чым яго перавялі ў турму, яго катавалі ў Пакістане і Марокка, і гэта рабілася з ведама супрацоўнікаў брытанскай контрвыведкі. У ефіры «Радыё Свабода», у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на свабоду. Ну а зараз беларуская замежжа. Імпрэзы да Дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць на працягу ўсяго тыдня, а то і даўжэй. Мітынгі, урачыстыя набажэнствы, канцэрты, святочныя шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы, там, дзе ёсць беларускія арганізацыі. А там, дзе няма такіх традыцый, студэнты іх ствараюць, каб атрымалася свята. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа». Перадача вядзе Таціана Поклад. Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі, у беларусаў за мяжой праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята.

далучыцца правесці гэта менавіта з беларусамі, але вельмі вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён. Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рыме. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра дзень волі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Неўзабаве паштовая скрынка 111, а зараз пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць «Чарнобыльскі шлях 2009». Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнэрства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША Джо Роспарс. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Я звертаю увагу наших слухачоў, што ў Менску круглыя суткі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты на «Свабоду» чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. Падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны Александр Лукашэнка назваў беларускую апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а апазіцыйных лідараў чарговы раз аблаяў як вашывых палітыкаў і адмарозкаў. Ці магчыма пасля такіх эпітэтаў уявіць, што гэтыя людзі сядуць за адным сталом і будуць шукаць кампраміс? Некаторыя нашы слухачы лічаць, што абразлівыя азначэнні, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта, могуць мець для апазіцыі зусім не тыя наступствы, на якія відавочна разлічваў іхны аўтар. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на «Свабоду» наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Мяркую, што сваімі супракатэгарычнымі выпадамі супраць апазіцыі Александр Григорович можа дасягнуць зусім супрацьлеглага эфекту. Па-першае, такія ярлыкі, як «Вораг народа», вельмі двухсэнсоўныя. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлович Каралёў, і Андрэй Мікалаевіч Тупалеў, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло, не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Праз выццё радыёглушылак мы вышуквалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы, а разам з тым ненаўмысна знаёміліся з іншымі праявамі так званай варожай ідэалогіі. Калі на некалькі гадзін трапляла ў рукі пласцінка, прывезеная з-за бугра, гэта было за шчасце. Запісанае тыражавалі. Мы насілі прычоскі, як у «Бітлз», шылі штаны, як у «Бітлз». Такім чынам, контрпрапаганда ператваралася ў сваю супрацьлегласць, прапаганду. Як кажуць, запретны плод сладак. Ці яшчэ адзін мой асабісты досвед. З вядомым творам Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ» я ўпершыню пазнаёміўся праз радыё «Свабода». На пачатку 70-х, здаецца, улетку 72-го, вытрымкі з твору чыталіся на хвалях «Свабоды». цікавасць да твору была выклікана менавіта цкаваннем яго і ягонага аўтара ў савецкіх СМІ. Заадно я набыў добры досвед памяншэння перашкод ад радыёглушылак. Прыймач быў на той час вельмі нядрэнны. Радыёла другога класу «Латвія М». Дзеля пранікнення ў свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Рыгоравіча. Апазіцыя павінна дзякаваць Рыгоравічу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала, але і абразаў у адказ чуваць не было. Апазіцыйныя лідары, відавочна, ўжо звыкліся з такімі характарыстыкамі, як, зрэшты, звыклася і грамадства. Не думаю, што гэта выклікала значнае ўзрушэнне сярод большасці беларускага насельніцтва. Куды больш клопату і трывогі дастаўляе многім людзям тое, што на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаюцца заробкі, даражэе жыццё, павялічваецца пагроза беспрацоўя. І адцягнуць увагу грамадства ад гэтых праблемаў гучнымі палітычнымі абвінавачаннямі і пошукамі ворагаў народа наўрад ці атрымліваецца. Нашы слухачы Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў, устрывожаныя нестабільнасцю беларускага рубля. Усе яны пацярпелі ад студзеньскай дэвальвацыі і з гэтай нагоды пішуць: «Ніхто з кіраўнікоў свету не падмануў свой народ так, як гэта зрабіў Лукашэнка. Калісьці абяцаў вярнуць савецкія ўклады, якія згарэлі ў Ашчадным банку. Вось мы і дачакаліся. Нас падманулі зноў, другі раз, калі абясцэнілі з новага году рубель больш як на 20%. Летась герой Беларусі Пракаповіч абяцаў, што рубель адносна даляра падаць не будзе. А ён падае, ледзь не штодня. Калі так будзе працягвацца і далей, дык да канца года даляр будзе каштаваць 5 тысяч беларускіх рублёў, а можа і болей. Адпаведна, растуць і цэны на ўсё. Дык можа цяпер прысвоіць Пракаповічу звання двойчы героя за тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Багданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках у беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук пра гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам». Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслаў Багданкевіч і не Яраслаў Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Багданкевіч, ні Раманчук не маглі. І вашы спадарства абвінавачанні на адрас Станіслава Багданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўныя. У сваіх леташніх выступах на Свабодзе былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні у розных валютах. На хвалях Свабоды перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя лісты каментуе Валянцін Жданков. Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку ў сваім лісце на Свабоду спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся папрасіць па-беларуску ў краме пару шкарпэтак. Аднаго разу спытаў. Жах, што рабілася. Зрабілі выгляд, што не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся, а ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што ні кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крамы яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусія, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, ды яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні: «А на беларускай мове што-небудзь ёсць?» «Ёсць», адказваюць, «вось слоўнік». Адкуль бярэцца гэтая гнеўная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце, адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць, а навошта нам? І гэтага хапае, нам і па-расейску добра. Абрыдла, для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А дубоўка, а Кузьма Чорны? Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленне, расчараванне, абурэнне гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19 стагоддзя, і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага району пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў. Муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой стары прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прыймач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Ладыслава Клебановіч з Юеўскага району. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. «Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў». Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы ловіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.